dara mosu ko ñor, dara mosu ko sax li nga xam ne moom la wasa rek, dara mosu ko dégloo itam bul li nga xam ne moom la wasa rek. Kon buñ ca nekkee ca nam ko dëggoon, kon bu ñu boon suñ xel dal xam ne xolam jox na loo rek xolam dégg la. Kum dégg na mu ngi yëlub si baat bii nam ko fonkee, nam koy waxee, nam koy jëfee, moom rek nga koy nett lil gis ne dëgg na. Kon nag rek see def nañ kon nam ko dëggoon, kon mu ngi sant yàlla, ñu ne di sant baax nag. Te dina xamal ne ñu li ko bëggee saa su ne ñu waxee ne ci dund lépp ñu jaayante ko ba lii nga xam ne Akaza moom lañ sax, nekk ñu sax ci ndef ñu yëy ba faw sànn ko. Gërëm nañ baax nag, gis nañ jëf ji, gis nañ taxawaay, gis nañ ute ji ñu jox bis bi, ba tax na lépp luñ ci bëggoon doon ko soññi am nañ ko ci. Dañ noon na ñëpp ñëw, ku mën a andi sa mbokk andil, ku mën a andi sa xarit andil, ndax xam nañ ni fii képp ku fi andi sa mam xel mu sell ak pas-pas dafa fi jëlee njëriñ. Kon nag loolu gis nañ ko si boolam. Kon nag ñu ngi leen di ñaanal depuis sax te kontu bu faw yàlla dafa leen faju xaaju, te di leen wax ne yàkkamtuwuñu fii itam xeebu ñu jëf yi naw nañ ko. Xee bu ñu jëf yi naw nañ ko baax a baax baax, ndax xam nañ tolluwaay yi di gën a bëri. Ñëpp ay ndaw lañ yoo xam ne seen man bëri, seen amam bëri, waaye ndaw li mooy doon mag te ki ñàkk mooy am. Kon nag bu ñëwoo séntu si kanam rek ak jàpp dal bu baax incha allah, bu xam ne kenn ku ne dem ci jëkk lañu fog yoon waaw. Ñu leen gërëm leen sant. La ci des mooy noonu sëñ bi digle ko yàgg na ko wax sax xanaa saafoo dafa rëyul moo tax jotluñu ko ci bu yàgg, waaye ñu bàyyi ko xel ndax xamuñ ci ni ñu yóbbu tool bi. Mooy téeméer boobu leen taale bu nekk rek na bàyyi xel sa foo ko ko mën a génne sax sa doom génneel ko, ndax sëñ tubaab ba mu ko laajoo ñaar su ko la laajoon mag ñi dañ ko joxoon kenn ku ne joxe ko mu joxal sëñ bi boos. Loolee moom la sëñ bi laajaate liggéey la boo xam ne moom sëñ tubaab bàyyi woon te dénkaane ko tool bi ñuy bàyyi jumaaji yoo ko moom. Kon nag loolu kenn ku ne boo demee nga bàyyi ko xel, ñu teel ko dajale xam ne waxtu yi ne tool baa ngi ba jot mën ko yu baax dañ ko sàmm ku baax. Te ci des mooy liggéey bi sëñ bi ñaan ko yàgg nañ faa dem ñu bàyyi ko xel ñu ko def di te jotee ni ñu mën a demee rek ñu yëpp ko demee. Waaw boole mooy ñu gën a bëri baax ñu bàyyi xel daal fexe daal ba xolam sedd ko waaw ñu leen fa di def baax.